wypadałoby powiedzieć tak nieco bardziej jesiennie, w deszczu maleńkich żółtych liści. Niemniej trzymajmy się oryginalnej nazwy, w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. No i Mysłowic na początek naszego dzisiejszego spotkania w Trójka Budzi Off. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Mam nadzieję, że pobudka będzie. No i to taka w przyjemnym, trójkowym stylu. No a tak swoją drogą, proszę się nie sugerować tym fragmentem o wstawaniu lewą nogą, który za chwilę się pojawi. DJ to stoi, się urodził lewą nogą. Się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta Bóg. W kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków psu. Się urodził lewą nogą, żeby... Tatuaże. Kirschenbaum w programie trzecim. No to po audycji polecam też sprawdzić teledysk, tak właściwie kolaż autorstwa Jakuba Wiśniewskiego. No a utwór znajdą Państwo na albumie Sie. Albumie, który jest takim efektem nocnych eskapad i też buszowania po bezdennych muzeach Wiednia. Prawie 11 minut po godzinie 5. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji w każdej sprawie. No i teraz chyba tak jak na porę przystało. Taki utwór idealny do sytuacji, którą mamy za oknem. Miasta mrok. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, do okien puka nowy dzień. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, do okien puka nowy dzień. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, w zaułkach ulic cisza świat. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, do okien puka nowy dzień. Kiedy okryje miasto mrok, jej samplowany wokal przez Bartosza Kruczyńskiego, ukrywającego się pod nazwą Pejzaż. Miasta mrok w programie trzecim. No właśnie, do wschodu słońca jeszcze musimy trochę poczekać. No i tak jak trafnie zauważył pan Andrzej, chyba powinniśmy się witać. Dzień ciemno dobry. Ono właśnie, to jest dobre określenie. Dzień ciemno dobry. A czy pan redaktor nie zapomniał o dzisiejszych solenizantach? No oczywiście, że nie zapomniał. Machamy przez radio i uśmiechamy się do wszystkich o imieniu Agnieszka, Aniela, Cieszymy Sł, Filipina, Gabriela, Galezy, Józefa, Karolina, Klaudyna, Odo, Odon, Roman i Tomasz. I coś tu jeszcze? A, no właśnie, dzisiaj urodziny obchodzi pan redaktor Michał Kirmuć, także proszę nie zapomnieć o życzeniach dla pana redaktora. Kwadrans po godzinie 5:00, tu Trójka. Thank you. We'll be right back. Sumner, Peter Hook, Stephen Morris i Gillian Gilbert. Sunrise. Do wschodu słońca jeszcze musimy trochę poczekać. No ale myślę, że taki dźwiękowy tort, smaczny, mam nadzieję, tort i radiowy tort dla wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj swoje małe święta, wybrzmiał dobrze. Grupa New Order oczywiście w programie trzecim, 21 minut po godzinie 5. No i jeszcze a propos tego wstawania, bo trudno stwierdzić, czy to jest dobry wieczór, czy może dzień dobry. Pan Krzysztof napisał, bezspornie jest stwierdzenie, że to dzień dobry. No i niech tak pozostanie. We'll be right back. aż przypomniał mi się Zew się budzi festiwal. W pięknych okolicznościach przyrody, w Bieszczadach, w Cisnej, na scenie Zew się budzi festiwal. Tomek Lipiński z zespołem. Trochę deszczu, no dobrze, trochę więcej deszczu, jeszcze więcej błota, no ale chyba to nie przeszkadza, by przy takich właśnie dźwiękach zapomnieć o tym, że buty są ubłocone, że kurtka przeciwdeszczowa to tak zwany must have. No i myślę, że koncert to jednak koncert. Tych wrażeń nie zabierze nikt. 28 minut po godzinie 5 słuchają Państwo programu trzeciego. No a teraz... Aha, no właśnie, aha... A propos wydania winylowego albumu, na którym znajduje się utwór Centrala Brygady Kryzys, że na tym właśnie wydaniu można znaleźć małą sugestię. Uwaga, słuchać głośno. No ale czy po godzinie 5 wypada? Co na to sąsiedzi? No panie Zbyszku, bardzo, bardzo słuszna uwaga. No to teraz w trójce zrobimy sobie taką małą wycieczkę do Nowego Jorku. Mogłyby budzić jednoznaczne skojarzenie ze Stanami, no ale jeżeli ktoś dobrze zna grupę Eskimo Joe, no to na pewno wie, że panowie są z zachodniej Australii, a dokładniej z Fremantle, New York. No i tym sposobem odbyliśmy taką wirtualną radiową wycieczkę do Nowego Jorku. Za 28 minut wybije godzina 6, no a teraz trochę leniwe dźwięki. Takie niespieszne o poranku. Thank you. autorska płyta, chciałoby się powiedzieć. Czerni, biel, mewy, szum fal. No właśnie, tak wygląda okładka albumu Barrow. No i chyba dobrze odzwierciedla, co na tym albumie projektu Cemeteries się znajduje. Luna, Moon of Claiming. Fragment trzeci z tego albumu wybrałem na dzisiejsze spotkanie, no bo jakby inaczej. Trójka, no i fragment trzeci. Za 17 minut wybije godzina szósta. Trójka. Program trzeci. kilka miesięcy temu przyszła do programu trzeciego na Myśliwiecką 357. Przepiękny list na ekologicznym papierze, no i zaproszenie do ich wyjątkowego świata. Był też podpis Vincent Theo. Dwa utwory za nami, Monotonia, a jeszcze wcześniej O zgrozo. O zgrozo! Za 10 minut wybije godzina 6. Portland, Soft Skill, prawie na zakończenie naszego czwartkowego spotkania w Trójka Budzi Off. Prawie, bo do godziny 6 jeszcze 4 minuty, a na koniec pani Kasia z płyty sprzed 21 lat. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego czwartku. Paru chwil, by poczuć szczęście. Dla paru chwil, byś zostać chciała. Byś nie znalazł.